الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tuko katika mwendelezo wa nadwa zetu ambazo zinahusiana na kuelezea fadhila na utukufu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na leo hii ikiwa katika msikiti huu wa Kigongo Mburuni mara ya pili, nadwa hizi ambazo zinazungumzia fadhaili sahaba, malengo yake makuu ni kuwatanabahisha Waislamu ambao hawajui fadhila za hawa masahaba, na wanapotajwa hawa masahaba wao hawajui ni kina nani. Hao wanasikia tu sahaba basi, lakini hawajui nafasi yao katika dini, wala hawajui kwamba wana manzila gani katika dini yetu. Kwa hivyo basi, tunachukua fursa hii kuwaamsha Waislamu ili wapate kuelewa, kujua ni nani sahaba na fadhila za sahaba ni zipi, hata asije akimsikia mtu akimsema vibaya sahaba apate kujua kwamba huyu si katika si wenzetu, kwamba huyu ambaye anamsema huyu sahaba vibaya si mwenzetu, bali ni mtu ambaye ana manhaji yake na ana mwenendo wake tofauti na mwenendo wa Waislamu. Mimi leo hii nitazungumzia fadhila za Abu Bakar radiyallahu anhu. Abu Bakar radiyallahu anhu ambaye ni sahaba azim kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ni katika watu ambao walifanya juhudi na bidii kubwa katika kuhakikisha kwamba dini ya Allah inakwenda mbele, na alikuwa katika mstari wa mbele pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuutetea Uislamu. Kwa hivyo leo hii insha Allahu taala, kwa taufiki ya Allah alitukafikisha, tutazungumzia hilo na mwenzangu ambaye naona hajafika bado, labda masala ya usafiri, akifika na yeye atashika nafasi yake ambayo anayotakiwa kuifikisha hapa hii leo. Kwanza kabisa tumjue Abu Bakar ni nani. Abu Bakar ni nani? Huyu Abu Bakar ambaye ni khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sisi tunaitakidi hivyo na tunaamini hivyo kwamba khalifa wa kwanza ni Abu Bakar radiyallahu anhu, khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mungu wa Mtume huyo ndio Mungu wetu sisi. Mungu wa Mtume huyo ambaye Abu Bakar ndio khalifa wake wa kwanza, huyo ndiyo Mungu wetu, ndio mwabudu wetu sisi naye muabudu. Kwa hivyo atakuwa tujue hivyo. Abu Bakar radhiallahu anhu jina lake halisi anaitwa Abdullah ibn Uthman. Jina la Abu Bakar anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amri ibn Ka'bi ibn Sa'di ibn Tamim ibn Murra ibn Ka'bi ibn Lu'ay al-Taymi al-Qurashi. Hii ndio nasabu ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alikuwa akiitwa katika zama za ujahiliya akiitwa Abdul Ka'ba. Mtume sala sallama akambadilisha jina akamuita Abdullah badala ya Abdul Ka'ba, akamuita Abdullah. Anaitwa Abu Bakar. Kwa nini anaitwa Abu Bakar? Anaitwa Abu Bakar inasemekana ni kwa sababu ya kutangulia kwake kuingia katika Uislamu, ni tabkiri hii fi dukhul bil Islam, kwa sababu ya kuingia kwake katika Uislamu mapema kabisa. Anahesabika kuwa ni katika wanaume wa kwanza kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallama. Pia anaitwa As-Siddiq. Anaitwa As-Siddiq kwa sababu ya kutangulia kwake katika kumsadiki Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo. Hivyo akaitwa As-Siddiq. Na pia inasemekana kwamba ameitwa jina hilo As-Siddiq ule usiku wa asubuhi ya ule usiku wa Isra wal Mi'raj, ambayo ilikuwa ni kabla ya Hijra kwa mwaka mmoja hivi, pale ambapo watu walikuja wakimwambia kwamba Abu Bakar huu rafiki yako leo ameleta habari mpya. Anadai eti leo usiku huu amepelekwa mpaka Baitul Muqaddas. Alipofika Baitul Muqaddas amekwenda mpaka mbinguni na amerudi hapa usiku huu huu. Ha? Wewe Abu Bakar unaamini hilo? Yeye akasema la in qala dhalika laqad sadaqa. Kama yeye ndio kasema hivyo, basi ni kweli. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kasema hivyo kwamba ametoka hapa Makka, amekwenda mpaka Baitul Muqaddas na amekwenda mbinguni na amerudi usiku huo huo mmoja ambao nyinyi huenda ni safari ya mwezi, basi safari yenu mpaka Baitul Muqaddas tu ni mwezi, achana na safari ya mbinguni. Basi yeye ni mkweli. Wakamwambia unamsadikisha kwamba amekwenda usiku mmoja mpaka Baitul Muqaddas na akarudi? Akawaambia mimi ninamuamini katika jambo kubwa kuliko hilo. Mimi ninamsadiki katika jambo kubwa kuliko hilo. Hilo la safari tu, mbona hili dogo? Mimi namuamini katika makubwa kuliko haya. Ninamuamini katika habari ya mbinguni, kwamba anapata ujumbe kutoka mbinguni kwa Allah jalla waala. Mimi ninamuamini katika hilo, ambapo ujumbe huo hakuna anayeuona wala anayemwona. Yeye anakwambia kwamba anapata wahi kutoka kwa Allah jalla waala, na ameambiwa kwamba atufikishie ujumbe na kwamba yeye ni mtume. Mimi namuamini katika hilo. Kwa hivyo yeye msishangae mimi kumwamini habari ya kwenda Baitul Muqaddas. Kwa maana hiyo akaitwa As-Siddiq, kwamba aliyebobea katika kusadikisha, aliyebobea katika kumsadikisha na kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallama, huyo ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pia alikuwa akapewa lakabu ya Atiq, akiitwa Atiqun. Hii ni lakabu. Lakabu ni jina la kupewa kutokana na baadhi ya sifa zako ulizoko nazo, ukapewa jina hilo, hiyo inaitwa lakabu. Kwa hivyo Siddiqun katika lakabu zake Abu Bakar radhiallahu anhu na Atiq kadhalika. Na hii kuitwa Atiq tena inasemekana ni kwa sababu ya ima kutokana na ataqatu wajhihi, kwamba alikuwa na uso mkunjufu, uso mzuri mng'avu, akawa anaitwa Atiq. Wengine wanasema kwamba hapana, kwa sababu ya kuachwa huru na moto, kwa sababu ya kuachwa huru na moto. Imepokelewa kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu fi bifina'i al-Ka'ba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa pamoja na masahaba wake kwenye uwanja eneo la Ka'ba. Ija'a Abu Bakr, punde alikuja Abu Bakr, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yandura ila atiqin minan nar falyandur ila Abi Bakr. Mtu ambaye anapenda kuona, kumtizama mtu ambaye aliyeachwa huru na moto, basi amtizame Abu Bakr radhiyallahu anhu. Anayetaka kumtizama mtu ambaye ameacha huru na moto, basi amtizame nani? Amtizame Abu Bakr radhiyallahu anhu, kwamba ni katika watu ambao wameachwa huru na moto. Na hii ni katika bishara, miongoni mwa bishara alizobashiriwa Abu Bakr radhiyallahu anhu, kwamba yeye ni mtu wa peponi, kwamba yeye ni mtu wa peponi na wala si mnafiki kama wanavyodai baadhi ya watu ambao ni wapinzani wake, makundi ambayo ni mapinzani au ni wapinzani wa Abu Bakr radhiallahu anhu na ni wapinzani wa Uislamu, basi wanadai kwamba Abu Bakr alikuwa mnafiki na alificha unafiki katika moyo wake. Lakini usahihi ni kwamba sifa zake ni hizi ambazo tunazitaja, ni katika watu ambao walioachwa huru na moto. Sasa utakumuona mtu ambaye anakuja anakuambia Abu Bakr mal'un, Abu Bakr finnar, Abu Bakr sanam, ni sanamu katika masanamu ya Makureshi. Allahumma al'an sanamaini, Allah yalaani masanamu mawili ya Makureshi, Abu Bakr na Umar. Basi mtu huyo ukimuona mtu namna hiyo, jua kwamba huyo ni adui yako, hata kama anakuchekea na hata kama utamuona anakunjua mkono wa neema kwako, basi jua kwamba mtu huyo ni mbwa mwitu mkali aliyevaa ngozi ya chui, ngozi ya kondoo. Ni mbwa mwitu mkali aliyevaa ngozi ya kondoo, hukuchekea kwa meno, lakini ndani ya moyo wake ameficha makubwa sana kuhusu wewe, anataka akupoteze. Huyu ni Abu Bakr radhiallahu anhu. Naam, Abu Bakr sahabiyun jalilun خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن غضب الغاضبون هذا كما تكسرك wale wenye kukasirika tunawaambia kwamba mutu bighayrikum, kufeni kwa hasira zenu na chuki zenu kwa sahaba huyu wa mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa tuingie moja kwa moja katika fadhaili zake, au tuangalie kidogo historia yake. Naona yule mtu wa mada wa pili hayupo, basi huenda tukamalizia katika kipindi hiki wallahu aalam, lakini akija itabidi anistopishe. Naam, Abu Bakar radhiallahu anhu katika maisha yake nasoma katika tarehe kwamba hakuathiriwa na ibada za kuabudu masanamu katika zama za jahiliya, wala hakunywa pombe. Hakuwa mtu wa kunywa pombe, japo watu walikuwa wakinywa pombe. Ni salama tefetrati hii kutokana na maumbile yake yalivyokuwa maumbile yaliyosalimika, na akili yake ilikuwa ni akili nzuri, mtu mwenye akili, mwenye kufahamu maslahi yake. Na pombe kwa kawaida huwa inamtoa mtu akili, mara anakuwa na akili, wakati mwingine hana. Alikuwa mashuhuri kwa kuwa ni mtu mpole, na alikuwa anafahamika kwa zuhdi, na akimwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akawa anasifika kwa sifa hiyo. Na alikuwa kutokana na tawadhu yake, ilikuwa watu wakimsifia huwa anasema Allahumma anta a'lam bi, ewe Allah, hakika wewe unanijua mimi, min nafsi, kuliko mimi ninavyojua mimi, wa ana a'lamu bi nafsi minhum, na mimi najijua mwenyewe kuliko wao. Allahumma ij'alni khaira, Allah jalie mimi niwe ni bora, mimma yadhununa, kuliko wanavyonidhania, waghfir li ma la ya'lamun, na unisamehe yale ambayo hawayajui, wala tu'akhidhni bima yaqulun, wala Allah usinifatilize kwa kuniadhibu kwa yale ambayo wanayoyasema. Hiyo ni kutokana na tawadhu yake radhiallahu anhu. Fadail Abi Bakr, fadila za Abu Bakr radhiallahu anhu. Fadila za Abu Bakr radhiallahu anhu zimekuja katika nyanja mbalimbali, na sisi tutazitaja katika nyanja hizo kwa kadri ya uwezo wetu. Ajma ahlu sunna wal jamaa ala anna Abu Bakr radhiallahu anhu afdalu hadhihi al-umma. Ahlusunna wao wamekubaliana kwamba Abu Bakr ndiye bora, ndiye mbora zaidi wa umma huu, baada nabiiha, baada ya nabii wake, yani baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anayefuatia kwa ubora ni Abu Bakr radhiallahu anhu, na hakupata hizi na hii nafasi, na hakupata manzila hii kubwa ila ni kwa fadhila za Allah jalla waala kwanza, kisha yale aliyoyatanguliza na kuufanyia Uislamu katika amali kubwa na hidima za hali ya juu ambazo ameuhudumia umma huu wa Kiislamu. Akapata fadhila hiyo ya kuwa yeye ni mbora baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo zimekuja hadithi nyingi sana zikielezea fadhila zake, kiasi kwamba si rahisi kuzitaja katika kikao kimoja. Kwa hivyo basi tuangalie tu baadhi ya fadhail zake katika nukta zijazo. Kwanza kabisa, kule kudumu kwake kuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sote tunafahamu kwamba mtu huyu alikuwa ni mudawir ni suhbati Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa akitoka, basi anatoka kwa ajili ya shughuli zake, lakini akirudi, jambo la kwanza ni kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa أكثر الصحبة الصحابة ملازمة، قد كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوول صحابة أمباي أنا لزميان زيدي نمتم صلى الله عليه وسلم فسبابه هو الكو صاحب ياكي نحات الكوكوة كتبانغو katika safari yake ya hijra sallallahu alaihi wasallam alihama akiwa pamoja na Abu Bakar radhiyallahu anhu wa wili amehama mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar radhiyallahu anhu ndio aliyeandaa vipando kwa ajili ya safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hivyo alikuwa naye pale kwenye pango na vile vile kwenye safari ile ya hijra aliambatana naye mpaka Madina, na wakiwa kwenye pango ilishuka aya ya suratu at-tauba aya ya 40. Allah jalla wa ala anasema, aya hii imeshuka ikielezea wakati wakiwa kwenye pango, na si kwamba ilishuka pale kwenye pango. Anasema illa tansuruh, kama nyinyi hamtamnusuru mtume wala hamtamtetea mtume, faqad nasarahu Allah, basi Allah ameshamnusuru. Kama nyinyi hamtamnusuru mtume, faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, Allah alishamnusuru pale ambapo walipomtoa wale waliokufuru akiwa ni mmoja kati ya wawili. Thani ya thnain, mmoja kati ya wawili. Idh huma fil ghar, wakati wao wakiwa kwenye pango. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, wakati akimwambia rafiki yake mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwambia rafiki yake ambaye ni nani? Abu Bakar radhiallahu anhu, la tahzan, usihuzunike. La tahzan, usihuzunike, inna allaha maana, hakika Allah yuko pamoja nasi. Bihifdhihi wa ilmihi wa riayatihi, Allah yuko nasi subhanahu wa ta'ala kwa hifadhi yake, anatuhifadhi hapa kwa ulinzi wake, anatulinda. Na pia jalla waala anajua kwamba sisi tuko hapa kwenye pango, na hii ni katika itikadi ya ahli sunnah wal jamaa kuitakidi kwamba inna allaha maana bi ilmihi wa madha wa bihiflihi wa biriayatihi, Allah jalla waala yuko nasi kwa kutuhifadhi na kutulinda na kutuchunga, na kwamba anajua yale yote tunayoyafanya. Na subhanahu wa ta'ala maana. Kwa hivyo hii aya peke yake inatosha kuonesha fadhila na ubora wa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tumesema sura At-Tauba aya ya 40, Allah anamwambia anawaambia Waislamu kwamba anawaambia Waislamu kwamba kama nyinyi mtaacha kumnusuru mtume, basi yeye alishanusuriwa na Allah jalla waala pale walipomtoa maadui wa Uislamu, walipomtoa katika mji wa Maka akiwa yeye na rafiki yake Abu Bakar, wakaenda wakaingia kwenye pango, kisha makafiri wakaja wakiwatafuta mpaka wakafika pale kwenye pango. Abu Bakar radhiallahu anhu ana hofu, anahuzunika kwamba hawa wakija kutuona hapa watamdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wale wamekuja wanamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume anamtuliza Abu Bakar, anambia usihuzunike, la tahzan inna allaha maana, Allah yuko pamoja nasi hapa tulipo kwenye hili pango. Imekuja hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, قول النبي صلى الله عليه وسلم قول يمتوم صلى الله عليه وسلم na hapa umetaja mahali shahidi tu. Qala anaposema inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakrin. Hakika mtu ambaye ni afdal, ni mbora kwangu mimi zaidi, mbora aman ni mtu ambaye anayeweza kusimulia mali yake aliyoitoa kumpa mtu ha? Na Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa hasimulii mali yake na jinsi alivyokuwa akisaidia Uislamu na alivyokuwa akimsaidia Mtume sala Allahu alayhi wasallam, alikuwa asimulii hilo. Lakini Mtume anasema mtu ambaye anaweza kusimulia, akasema kwamba mimi nimemsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallama na mimi nimeambatana na Mtume sallallahu alayhi wasallama ha, ni Abu Bakari. Alikuwa akisema hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama ha, zama Sahihul Bukhari pamoja na Sahih Muslim ha, utaona habari hiyo katika manakibi za Abu Bakar radhiallahu anhu. Sasa hapa tumeonesha kwamba huyu ni katika watu ambao walikuwa wakiambatana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu wanakuja watu ambao watu hao wanamkufurisha huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuona kwamba ni kafiri na kumuona kwamba ni munafiki na kumuona kwamba hayastadi, pamoja na haya yote ambao aliyofanya, wao wanayaona si lolote si chochote. Waona kwamba hayo si lolote si chochote. Naam, ambao na wanajua kwamba Abu Bakar ni nani na aliufanyia nini Uislamu ha, tangu kusilimu kwake mpaka kufa kwake, wanajua hilo. Lakini kwa sababu ya yale wanayoyaficha ndani ya nyoyo zao, basi huwa wana ha, wanamtukana sahaba huyu ambaye ni adhimu kabisa. Hapa tunataja fadhila zake, hapa tunataja fadhila zake. Pia tuangalie upande wa kujitolea kwake, kasratu infatihi fi sabilillah, wingi wa kutoa kwake Abu Bakar katika njia ya Allah jalla wa ala. Alikuwa ni mwingi wa kutoa mali zake, na huyu alikuwa ni katika masahaba matajiri, alikuwa na mali. Rawa Hisham ibn Urwa an abihi qala aslama Abu Bakr, alislimu Abu Bakr walahu 40 alf dirham, akiwa na dirham 40,000. Na hizi ni pesa nyingi sana kipindi kile. Dirham 40,000 ni pesa nyingi sana. Qala Urwa akhbaratni Aisha, alinieleza bina Aisha radhiallahu anha, na huyu ni mwanaye Abu Bakar radhiallahu anhu katika watoto wake aliokuwa akiwapenda sana, annahu kwamba yeye Abu Bakar mata wa ma taraka dinara wala dirhama, alikufa na hakuwacha dinari wala dirham. Mtu ambaye alikuwa ni tajiri kisha akawa ni khalifa, kiongozi wa Waislamu ha, akafa hakuwaachia wanawe dinari wala dirham ya kurithi. Faqad waqafa radiyallahu anhu nafsuhu wa malahu fi khidmati hadhihi ad-din, yeye Abu Bakar alijitolea wakfu, akatolea mali zake, akajitolea yeye mwenyewe katika kuhudumia Uislamu na kuhudumia dini hii. Ibtigha'a ma inda Allah subhanahu wa ta'ala, akitafuta na kutaka kile kilicho kwa Allah jalla wa ala, akitafuta radhi za Allah na kuridhiwa na Allah jalla wa ala, ndicho alichokuwa akitafuta. Alikuwa hataki kusifiwa wala watu kuelezea kwamba Abu Bakar kafanya kadha kafanya kadha, na ndio maana ilikuwa wakimsifu basi anakimbilia kulilia kwa Allah, anasema Allahumma anta a'lam bi min nafsi kama tulivyo tulivyosema. Kwa hivyo alikuwa hataji kusifiwa kutokana na yale aliyofanyia anayofanyia Uislamu radhiallahu anhu. Alitoa mali zake zote kwa ajili ya dini ya Allah jalla waala, ili dini iende mbele, ili dini ya Allah iende mbele, ili dini ya Allah itufikie na sisi huko tuliko. Sasa akija mtu akimtukana huyu, huwa anatafuta ugomvi, huwa anatafuta ugomvi. Allah atukinge na shari zao, na Allah atukinge na fitina zao, kwa sababu ni watu ambao sema ukweli sio wazi. Miongoni mwa mifano ya kujitolea kwake ni kule kununua kwake watumwa. Alikuwa ananunua watumwa wale ambao wanateswa na makafiri, ambao wanakuwa wamesilimu kisha makafiri wanakuwa wanawateka. Kwa hivyo miongoni mwa kuhudumia kwake Uislamu ni kuwanunua watumwa hao ambao walikuwa wakiadhibiwa na Makuraishi kwa sababu ya Uislamu wao. Kisha baada ya kuwanunua, sio kama anawafanya watumwa, akitawanunua na waacha huru, hawafanyi watumwa. Maana mtumwa ananunuliwa, ukishamnunua anakuwa ni wako. Kwa hivyo na wewe siku moja ukiona mambo sio mazuri, unaweza ukamuuza vile vile, kwa sababu anakuwa ni kama nafasi ya bidhaa, ni kama vile bidhaa. Na ndio maana Uislamu ukawa umehimiza sana kuacha watumwa huru, watumwa kuacha huru, kwa sababu mtumwa anakuwa hayuko huru. Akiwa kwa anamilikiwa na mtu, anakuwa hayuko huru, yeye na mali yake yote ni miliki ya yule anayemiliki. Kwa hivyo Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa akiwanunua hawa si kwa tamaa ya kujimilikizia hawa ili wamfanyie kazi, wamzalishie. Akishamnunua anamwambia idhhab anta huru, nenda wewe uko huru, nenda na wewe uko huru. Huyu mtu huyu angekuwa mnafiki asingekuwa anafanya mambo haya, angekuwa kafiri asingekuwa anafanya kheri hizi. Ananunua mtumwa ambaye anateswa kwa sababu ya kusilimu, anamwambia nenda uko huru. Mfano wake kama vile Bilal ibn Rabah, hii ni habari mashuhuri, kisa mashuhuri kabisa kuhusiana na Bilal ibn Rabah, jinsi alivyokuwa akiteswa na jinsi ambavyo Abu Bakar radhiallahu anhu alivyomnunua na kumwacha huru. Vile vile Amir ibn Fuhair, naam, Amir ibn Fuhair na wengineo ambao aliwanunua Abu Bakar radhiallahu anhu. Na ikateremka aya ikimsifu Abu Bakar katika yale anayoyafanya bila ya kutaka malipo wala kutaka fadhila wala kutaka kusifiwa. Allah jalla waala akasema katika Suratul Laili aya ya 17 mpaka aya ya 21, anasema wasayujannabuha al-atqa, na wataepushwa na moto huo wa jahannam. Al-atqa, wale wamchao Allah. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ambaye hutoa mali zake akitaka kutakasa nafsi yake kwa Allah. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, na hakuna yeyote aliyemfanyia ihsani ili amlipe. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, na hakuna yeyote ambaye Abu Bakar radhiallahu anhu alimfanyia ihsan ili huyo mtu amlipe Abu Bakar fadhila. Hakuna, naam, illa btighaa wajhi rabbihi al-a'la, isipokuwa yeye alikuwa anataka kuona uso wa Allah jalla wa ala aliye juu. Wala sawfa yarda, na atakuja kupata chenye kumridhisha, atakuja kupata chenye kumridhisha na atakuja kuridhika. Sasa huyu ni Abu Bakar radhiallahu anhu, na jinsi alivyokuwa akitoa mali zake kwa ajili ya kuhudumia dini ya Allah ili iende mbele. Na miongoni mwa kutumikia kwake Uislamu kwa mali zake, yeye aliweka mali zake zote, ha, mali zake aliziweka tahta tasarufi nabii sallallahu alaihi wasallam, ha, hina azama ala alhijra, wakati alipoazimia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama, wa adhina nabii sallallahu alaihi wasallam lahu bisuhbatihi, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu aambatane naye. Kwa hivyo akawa ameambatana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa mali yake ndiyo inatumika katika kumhamisha mtume sallallahu alaihi wasallam Makka mpaka kufika Madina, yote ilikuwa ni kwa gharama za Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pia alikuwa akihudumia mafakiri wa Waislamu katika mji wa Madina. Hapa sasa ameshafika Madina, alikuwa akihudumia mafakiri wa Madina. Miongoni mwa watu ambao alikuwa akiwahudumia ni mtu akiitwa Mistah ibn Usatha. Mistah ibn Usatha huyo alikuwa akihudumiwa na Abu Bakar radhiyallahu anhu na wengineo. Wakana radhiyallahu anhu qad qata'a nafaqatahu, huyu Mistah Abu Bakar alimkatia huduma, ha, kwa sababu ya kuzungumza kwake katika tukio lile la uzushi alilozishiwa mama Aisha radhiallahu anha na wanafiki. Naye Mistah alikuwa ni katika watu ambao waliozungumza katika tukio hilo. Kwa hivyo Abu Bakar akawa amekasirika, akawa amemkatia nini, amemkatia huduma. Allah jalla wa ala akateremsha aya hii semayo wala ya'tali ulul fadl minkum, ha, wala wasiape wale wenye fadhila miongoni mwenu. Angalia Allah jalla wa ala anatambua fadhila za Abu Bakar, anatambua kwamba Abu Bakar ana fadhila, ha, akasema wala ya'tali ulul fadl minkum, wasiape wale ambao wenye fadhila miongoni mwenu wa saa na mali, wasiape ayutu ulil qurba, kwamba hawatowapa wale watu wao wa karibu, wale ambao wanaowasaidia wasiwakatie posho zao, alafu kwa sababu ya kosa ambalo alilolifanya. Mpaka mwisho wa aya hiyo pale aliposema ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ala hivi ampeni nyinyi Allah akusameheni. Hiyo ni suratu An-Nur aya ya 22. Faqala Abu Bakar akasema, baada ya kusikia aya hiyo imeshuka, akasema bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allah li, kwa nini namuapa Allah, mimi napenda Allah anisamehe, napenda Allah anisamehe mimi, wa arji'a nafaqatahu wala Mistah, akarudisha matumizi yake kwa Mistah. Akawa sasa Mistah anaendelea kupata huduma, na akasema la anzi'uha minhu abada, sitoondoa tena huduma hii kwake abadan kabisa. Hii ni huduma na msaada aliyokuwa akifanya Abu Bakar radhiallahu anhu kupitia mali yake kusaidia wasiojiweza. Thalithan jihaduhu fi sabilillah, pia miongoni mwa fadhila zake na utukufu wake jinsi gani alivyokuwa akishiriki katika kupambana na maadui, kupigana kwa ajili ya dini ya Allah iwe mbele na kalima ya la ilaha illa Allah iwe juu. Katika upande huu naweza tukaelezea kwa namna ifuatayo. Kwanza kabisa ishtirakuhu fi jamii ghazawati nabii sallallahu alayhi wasallam, yeye alibahatika kushiriki vita vyote ambavyo alipenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alishiriki vita vyote na alikuwa mstari wa mbele Abu Bakar radhiallahu anhu kwa mali zake na nafsi yake. Pia ile kumkinga kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, difa'uhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam dhidda man ya'tadi alayhi, dhidi ya wale wanaomfanyia uadui Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa yuko mstari wa mbele kuhakikisha anamlinda Mtume na kuwazuia wale wasije wakamfanyia uadui Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwao makufari wa Quraishi walikuwa alikuwa Abu Bakar akijitahidi kuwazuia wasimfanyie maudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saala Urwa ibn Zubair Abdullah ibn Amr ibn al-As an ashadd ma sana'a al-mushrikun bi Rasulillah. Urwa ibn Zubair alimuuliza Amr ibn al-As kwamba jambo gani ambalo baya sana washirikina walifanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala baina Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yusalli بفناء الكعبه وقت امبابه متومه صلى الله عليه وسلم الكعبه اتصالي ketika بوانجه الكعبه اذ اقبل عقبه ابن ابي معيط ما راى لكوجا عقبه ابن ابي معيط فاخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكشيك مبهج يا متومه صلى الله عليه وسلم ولو ثوبه في عنقه na akaizungusha nguo yake kwenye shingo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam takhannakahu hankan shadida, akamkaba mkabo mkubwa sana akamkaba Mtume sallallahu alayhi wasallam huko aliswali. Fa aqbala Abu Bakr, akaja Abu Bakr radhiallahu anhu fa akhadha bi mankibihi, akashika mabega yake ya yule mtu fa dafa'ahu ar-rasulillah, akamtoa pale kunako Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa qala أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله, نتفقكم هو أنت بسبب يقسم ملوان لله وقد جاءكم بالبينات من ربكم, هل يقوم بكجياني نوبينيك بسبب ملوان فلين من فنهيدي. فترك عقبة ومماه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط أمو ينوزي وكمواشا وكمواتا مسلم صلى الله عليه وسلم وأقبلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يضربونه. وقال لكم في أبو بكر قلونا كلكم تسيئوا الواقع وقد كرسكنا تكاكم كموانا بيشك مدى ياو كيف ألقوا بالبيل أنا يمكن تسيئوا بلك أن تكون تسيئوا مسلم صلى الله عليه وسلم لأنه لكم وازي ثم كانت كتاب ذات بهستوريا هلو لكم وازي كوسيانا جنسا لمكوة أبو بكر رضي الله عنه. صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار هنا بيقول مجهاديات اللي هو صحابة عظيم يقول مجهاديات اللي تدزاك نقول كسهبيانا كاكي نمتوم صلى الله عليه وسلم كتبانه وقالت التهام نمتوم صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قريشا جعلت جائزة لمن يعثر لهما على ماذا؟ على اثر اناق قام كلكم سوبيانا كاكي نمتوم صلى الله عليه وسلم kwenye pango hali ya kuwa anajua wazi kwamba makuraishi wametoa zawadi, walitoa zawadi nono kwa mtu ambaye atakayeonesha athari na mahala ambapo mtume صلى الله عليه وسلم yupo, walitoa zawadi kwamba atakayeonesha mahala yupo au atatuletea kitu chake ana zawadi nono. Lakini Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa anajua hilo, na ndio maana wakati wametoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam walitoka kisirisiri na wakaenda wakawa wamejificha mahala, tena walichukua njia nyingine, sio ile njia moja kwa moja ya kuelekea Madina, bali walifuata walishika njia nyingine tofauti ili anayewafuata asiwakute. Anayewafuata shika njia kuelekea Madina asiwakute. Kwa hivyo Abu Bakar alikuwa anajua fika kwamba hapa Makuraishi watakuwa wanatusaka, na lakini pamoja na hayo yeye ali alifanyaje aliambatana na mtume sallallahu alayhi wasallama na akawa yuko naye kwenye pango na pale alipohisi kwamba maadui sasa wameshafika hapa na huenda wakatuona Abu Bakar radhiallahu anhu alilia na si kwa woga nikasema taguma si kwa sababu ya woga isipokuwa alikuwa anahofia kwamba sasa hapa mtume atauliwa mtume akiuliwa hapa Uislamu sasa utakuwa umekwisha kwa hivyo akawa analia anahuzunika mtume akawa anamwambia usihuzunike hawatuoni hawa ewe sahibi yangu hapa tulipo hao hawatatuona kwa hivyo wewe tulia usiwe na huzuni Abu Bakar alipoambiwa maneno hayo na kwa vile alikuwa anajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa hazungumzi tu kwa matamanio ya nafsi yake ajisemei semei tu ovyo ili huwa illa wahyun yuha maneno yake ni wahyi alikuwa anafahamu kwamba maneno anayozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya ukweli basi alitulia na wakakaa kimya na mwishowe makureishi wakazunguka zunguka pale alafu wakafanyaje wakarudi zao hii ni jihadi kubwa kuambatana na mtu ambaye unajua kwamba anatafutwa eh yani mfano hii mfano leo hii wa mtu akwambie kwamba huyu anatafutwa na polisi wakati wowote akikutwa anakamatwa na anakosa kubwa sana wewe utaambatana naye uweze kuambatana naye ukimuona utamkwepa kwa sababu najua mtakamatwa pamoja sasa Abu Bakar radhiallahu anhu yeye alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye pango na hakuogopa na hakuhofu kitu pia Abu Bakar radhiallahu anhu alibakia pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fil arish arish ni jengo ambalo hujengewa kiongozi wa vita anakaa pale kwa ajili ya kuongoza vita wa huwa yunaji rabbahu hii ilikuwa katika vita vya Badri wakati yeye mtume sallallahu alaihi wasallam akiongea na Mola wake kwa maana akiomba dua wayulishu fi dua na akizidisha kuomba dua akifanya ilhah ambapo ni kuomba sana sana sana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba sana pale kwa sababu siku ile ya Badri wao walikuwa wachache na makafiri walikuwa wengi alafu wao hawakujiandaa na vita alafu sasa tukio limetokea limegeuka limekuwa ni vita kwa hivyo mtume alikuwa anamuomba Allah asushe nusura yake pale na kile kikundi kiwe ni chenye kushinda akawa anaomba sana hatta yasqata ridauhu min mankibaihi mpaka ilikuwa lengo yake ya juu inaanguka kutoka mabegani mwake fayati Abu Bakar radhiallahu anhu anakuja Abu Bakar yuko naye pale kwenye arish wayulqihi ala mankibaihi anachukua ile nguo anamwekea mtume sasa kwenye mabega yake sahibu nabii sallallahu alayhi wasallam mfuasi wa kweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam anairudisha ile nguo pale wayaltazimuhu anaendelea kuwa naye naam min waraihi nyuma yake wayakulu anamwambia ya nabii Allah kadhaka munashadatuka rabbaka imetosha wewe mjumbe Allah kumnongoneza mola wako ameshakusikia fa innahu sayunjizu laka ma waadaka Allah atakupa na atakupitishia hili ambalo lile ambalo alilokuahidi na alikuahidi kukunusuru hapa atakunusuru insha Allah Allah hampotezi Allah hamnyimi nabii wake na hapa umekushaomba na mtume alikuwa anaomba sana mpaka Abu Bakar akawa anamhurumia anaambia basi yeye ujumbe Allah Allah atakupa hiki ambacho umekusukiomba na kweli Allah aliwapa wakapata ushindi mkubwa pamoja na uchache wao lakini wakawashinda makafiri ambao walikuwa ni wengi na wakapata ushindi ulio mkubwa sana katika vita hivi وكان رضي الله عنه في مقدمة النفر القليل الذين تثبتوا يوم حنين فيا alikuwa ni katika watu ambao waliothibiti waliosimama imara katika vita vya Hunain vita vya Hunain vilikuwa ni vita ambavyo mwanzo wake vilikuwa ni vikali sana kwa upande wa Uislamu, lakini baadaye Allah kaleta nusura. Allah kaleta nusura akawanusuru Waislamu. Yauma an walla kathiru min almuslimin aladbar, siku ambapo Waislamu wengi walikimbia taadiban min Allah, na hii ilikuwa ni kwa sababu ya kuwa Allah kuwaadabisha kwa sababu walisahau kutawakkal kwa Allah, wakasema la ghaliba lana alyawm, leo hii hakuna wa kutushinda, tuko wengi sana eh, hata kwa kijiji ka eneo tunakoenda kataifu haya maeneo ya Huneni, hawa tunawamaliza mara moja, tunarudi na ushindi. Allah jalla wa ala hawakujua kwamba Allah jalla wa ala ndiye mwenye kuleta nusra, wakawa wamejisahau. Naam, basi Allah jalla wa ala akawaonesha kidogo, alafu kisha akawarudisha, wakawa waliweza kupata nusra na ushindi. Naam, miongoni mwa misimamo ya kijihadi ambao ni imara aliyokuwa nayo na misimamo ya ushujaa katika uhai wa Abu Bakar radhiallahu anhu ni kule kulipeleka jeshi la Usama, hali ya kuwa masahaba wengi sana walimwambia bwana, ili jeshi usilipeleke kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu kashafariki, alafu tumezungukwa na maadui wengi, alafu tunasikia huko kuna watu wengine kwa wale wa mabedui wa huko, wale wa huko mbali huko mashambani huko ha, ambao Uislamu wao imani zao zilikuwa bado ha, imani zao zilikuwa chini, imani zao zilikuwa imani za chini, bado hazijakomaa imani zao. Na watu namna hii wanakuwepo, wale wanaosilimu mwanzo mwanzo eh, wanaosilimu mwanzo mwanzo wanakuwa mbali na sehemu za elimu, imani zao zinakuwa ziko chini. Allah jalla wa ala anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo walipokuja Waarabu wa Bedui, qala til a'rab, wakisema a'rab anakusudia wale wa mashambani huko mabedui, qala til a'rab amanna, walikuja hawa mabedui kutoka mashambani huko wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amanna, sisi tumeamini. Allah akamwambia waambie kullam tu'minu, semeni bado hamjiamini, walakin qulu aslamna, semeni tumesilimu. Alafu sasa mkishakaa kwenye Uislamu mkafanya ibada mkajifunza Uislamu, imani zenu zinaongezeka, imani zenu zinaongezeka, mnapanda daraja, mnafika kwenye daraja sasa ya nini, daraja ya imani. Kwa hivyo sasa Abu Bakar, hili jeshi usilitoe, liache likae lilinde Madina, liache jeshi likae lifanye ulinzi hapa Madina. Naam, na wengine huko walisha wameshari kadi kina Musaili al-Kadhab na wengineo walishari kadi na kundi lake, ambao walikuwa Musaili mauri alidai utume kabisa kwamba yeye ni mtume kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena huu utume wake alidai enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mtume akiwepo. Naam, kwa hivyo wakamwambia bwana, jeshi usilipeleke usilitoe. Yeye akawaambia hivi, nini nataka nifungue bendera aliyoifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jeshi lilirudi kwa dharura kwa sababu Mtume amefariki, kwa hivyo tumeshamaliza masala ya kumzika Mtume, jeshi liende kwenye kazi yake. Hapana bwana, mimi nataka nifungue bendera ambayo ameifunga Mtume sallallahu alaihi wasallama. Akawakatalia, akalipeleka lile jeshi, kisha na lile jeshi likaenda walilahi alhamdu, likarudi likiwa na ushindi mkubwa sana, na ikawa ni sababu ya watu wengine kupata hofu kwamba ala, kumbe hawa watu wana nguvu, mtume wao kashakufa, lakini wamekwenda huko, wamekwenda kupambana na maadui ambao tena ni katika watu wataalamu wa vita, wanaenda kupambana nao, sio watu wa kawaida walele mama, ni watu ambao wale mashuhuri katika masala ya vita, na wamewashinda na wamerudi na ushindi. Ikawa ni sababu ya maadui kurudi nyuma katika kipindi kile. Hii inatosha inshallah kuzungumzia fadhila hizi za Abu Bakar. Fadhila zake ni nyingi sana, fadhila zake ni nyingi mno. ukielezea umalizi kueleza fadhila zake radhiallahu anhu. Alafu wanakuja watu ambao wanajiita kwamba wao ni Shia wa Ali radhiallahu anhu, wanakuja kumtukana mtu huyu ambaye fadhila zake ni hizi. Bado huku mbele hatujafikia kuja kuona kwamba ni jinsi gani alivyotoa majeshi mbalimbali kwa ajili ya kukomboa miji mingi na hata miji hiyo ya hao wanaodai kwamba wao sasa ndio Waislamu wa kweli, ndio wenye nchi za Kiislamu kule. Abubakar radhiallahu anhu majeshi aliyotoa yeye pamoja na zama za Umar ndio waliowafikishia Uislamu huko. Mwanzo walikuwa Uislamu haujawafikia, kwa hivyo Uislamu wakafikishiwa wao Uislamu, alafu wao wakajua zaidi wakafanyaje, wakajua zaidi Uislamu kuliko nani, kuliko walimu wao waliokuja kuwafundisha. Sasa hivi tupate adhana, kisha baada ya hapo ataendelea Sheikh Abdallah hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka.